دې له ستر رڼا دا د بلفونو رڼا دا هر څه ښه ګوټ تیار وي کی پتا سم وتا ولذل ما تو الله وې ندي برابر تیری می سال می درته بیان ک ولن نور ون رڼا داري کې اسلام ته رڼا داري دي داري برابر او خاص کر په دغه موقع باندې ولذل ون ندي برابر هغه سوري دي چا دي جنت والګه دي جنت په داسې بهترین سوري چې یو یو ونې دلان دي 500 کال کې اوس مزل کی دا ونې سانګې به ختمي کی نه ته چاله پیدا کړی دي دیل اپا ملائک کو نزی ملائک پا جنت باندی سکی سوبا دیل اپا مور تازو خبکن نزلے باندی دیل ولل حرور او نقارنو جنت کے قارنو نشتدا دیتے ازا قیانت اکار بی اللہ تعالی ہوئی دی جنت سوری او دی جہنم اغا حرارت او قارنوالی اغا برابر مرے وما استمیل احیاء ولل اموال نیدی برابر بلکل مومنان احیان مراد مومن لے کن را سری کی ناندو ری یاد ساتو در پار جندے دے ہمیشہ جندے رے دلتنے کبر وقت رے کارن حشر کرے کپالن یا کرت کرے ولل اموال تو اللہ تاکران دا تاکران کتا تو جو جس تاریخ یاد ساتو در شاہ دا ملی فائدہ انشتہ دام دی ان اللہ فتا کس طرح اللہ تعالی یسمعو او روی بغا اختاف پل من حاق چاہتے شاہو جو غواری چه کم مومنان دی اللہ تعالی ورطا فکر ورکی وما انت بمسمعن او نیتے پیغمبر اپو ورکا ان کی من حاق چاہتا فی القبور گویا دیدا سیدی دا کافران لگا چه پا قبرونو کی بھی کون سڑے چه پا قبر کی بھی اغا تپو اکول نشی اونستان اغا سفیدہ حق لی دک کسی میں سال دچا دے دی کافران دے گویا دا سیدی لگا چه دا مڑی پا قبرونو کی اتو ورطا دیرو انستا پا فینا غیلو سفیدہ ورکی نکن وما انتونیتا بے مسمعن فیدہ ورکون کے پاورول اخفل سرا من حاغ چاہتا فن قبوری چاہ غدیب قبرونو کی تا فیدہ بخل اورول سرا غیتا نشور کولے اس پاسو فیدہ ورکی سنو دا سی قافران اوری فاغیتا خس فیدہ تا نشور ان انتونیتا اے پیغمبرا الا نذیر مگر یرون کے الا ارسلنا دا بے شکلی گلے تنوی اے پیغمبرا بالحق حق سرا بشیرا زیر ورکا ان کے مومنان اتا و نظیر او یرو ان کے کافران لرا و ام من امت او ندی یو امت و امتننا الا خلا فیہا نظیر مگر تیر شیر پائی کیو یرو ان کے پیغمبر و تراغل دے نائب کا پیغمبر و تراغل دے و آغا کسان اللہ تعالی یرو لی دی زکا اللہ تعالی و ما کننا معذبین حتی نبعت رسولا ترہگی یو قوم نحلکم عذاب نورکم چه موت پیغمبر نیئے گلے دادا اللہ تعالی شان دے سبال بدئی دا خبر کے خدایا کتا منتا پیغمبر را لے گلے وے ننبا منتا پیغمبر خبر من دا او دی جانتا ہونا سباغی با حضر کے حضر اللہ نبری دے و این قذبو کوک دروجن گن کال رئے پیغمبر آقف گیگما فقط کذب اللذین زکا نسبت دروغو کردے حق کسانو من قبلهم چه مقیود دوینا قلو پیغمبرانو تاگئی صبر کولو تب ہم صبر کے جاعتهم رسلهم راغلی زیت پیغمبران بالبینات دلائل و قارو سرا و بالزبری و عزن ورتکول و بالکتابی کتابن ورتروڑیو المنیر آغا کتابو ناچی آغا بیان ان کی دا حق و دا باطلو رنا تو ان کی حق و باطلی ورتکولی و بیانن ورتکڑیو و عزن ورتکڑیو موجزے ورتکولیو لیکن دے خلق ایمان نور ہو رہے سم آخذ کن نزینا بیانی سلیو ماہا رکسان کا فروچ کافرانو فکیف کان نکیر نسنگو بیانی والزما عذاب زما ورکول اغیلر نکیر کو مانا دا عذاب سرگ پیغمبر او گو رکان کسان چی ماہونی سل نسنگ سزا میں بیوت کرے اللہم انکا اکیل ایستوی البحرانی نیدی برابر دو سمندرونا حازا عزبن فراد دا فگیو بودی فرادن تندمات ان کی دی سائغن شراغو ہو چا آسان بسکل داوی و آزا ملح نجاج او دا مالگینی و جاج انخطون کی دی پمرائی کی و من کلن او دا حریو سمندرن تاکلون اخرائی تاسو لحمن غوخی توریہ تازا و تستخرجون رو باسائی تاسو حیتن کالی تلبسونها چی اچوے دا کالی تاسو یعنی زنانا و ترنفن کا بینی تدا بیڑایو جازن فیہی پدی سمندرنو کی مواقراش لہن کی دوبو لتبتہو دید پار چی حاصل کے تاسو من فضلہی فضل دا اللہ تعالی ولعلکم تشکرون بلکہ تاسو شکریہ دا کہے دا نعمتون دا اللہ تعالی یولج اللیل علی نباسی اللہ تعالی اجزا دشپی فی النہاری پر روزہ کے روزہ دشی ویولج النہارا دنکوی و حیصد شپی فی اللیلی پشپا کشکو دشی و سخر الشمسا پر فائدہ کیل گولی دی دے انسانان نروز کو میں کلن ہر یو دوینا یجری روان دے دے عجل مسمع دا پار دا غنیتی چکم مقرن دا دوی دا پارا اگی طرف تزی ذالکم اللہ دغ صفتن والا اللہ تعالی ربکم رب ستاسو دے لہو الملکو دا اللہ دا پارا دا بادشاہی والذین آغا خدایان تدعون من دونی ہی چبلیتا سیوا دا اللہ تعالی نا ما یملکونا غی اختیار و مالکیت نلری من قتمیر دا پوستکی دا حقا اڈو کی دا کجوری ان تدعوهم کتاسو بلی دا خدایان لا اسمو دعاکم نوری حقا بلن استاسو ولو سمعو او بالفرض کو اوردوی مستجابو لکم ندرخواست نقبل استاسو نشی پورا کول حاج استاسو و یوم القیام او دا قیامت پر از یک فرون بے شرککم انکار بکید دے شرک استاسو ناچتاسو دے دا اللہ سر شرکان کری دی و لا ینبیو کا خبر با نکان دی تالرا مثل قبیر پشاند چا دا خبردار ذات یا ایو الناس خلقو انتم الفقرات آسا محتاج ہیں الاللہ فضل دا اللہ تعالی تا والله الله تعالى هو الغني بحاجة ده مخلوقاتنا الحميد ستايل شوره إن يشاكو غالي الله تعالى يذهبكم حلاك بكتاسو وياتي بخلق جديد ورابو لنبي مخلوق چابا غربي ستاسونا وما ذالكا نددا حلاك ورستد لنبي مخلوق على الله بعزيز الله باندقران ولا تزرو نبو چتوی وازرتن یو اچتون کی نفس وزر اخرا پیٹ دبل وان تدع مسقلتن کو ابل رشی یو درنبار نفس چدا غفل گناہ نم دیر بی الہ حملها اچتولو دبار دبل نفس دا لا یحمل منہو اچت پنکلش دین شے انس شے دا بنی ولو کان ذا قربا گر کجتا را غفتل اس کس دا رشت دار بی لکا حدیث عبداللہ ابن عباس ہوئے انما تنظروا يقينا اثر اخلي ديرون استان الذين اغسان انما تنظروا الذين اغسان النبي عليه السلام قول يرون وما نادى ذا جي فائده اخلي اثر اخلي ديرون استان اغسان يخشون ربهم كيري كي طرف قلنا بالغيب نالي دلي واقاموا الصلاه طابند اسلام اسكي ومن تزكى چاچه پاک لزان د گناہوں نا فانما يتزكى بيشكا پاک ويزان لنفسه ده پار ده فائده خلي وَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرْزِيدِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى بِبَرَابَر لَاندِ چ کافران دی وَالْبَصِيرُ لِذُن کی چ مؤمنان دی وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى بِبَرَابَر جَاهِلَان وَالْبَصِيرُ وَالْعَالِمَان دو دوڑ پمیس کے فرق دے وَلَظُلُمَاتُ نَدِ بَرَابَر تیرے دو کفر وَلَنُورُ نَرَڑا دے ایمان وَلَذِلُّ نَصُورِ دی جنت وَلَلْحَرُورُ نَگَرمی دی جہنم دانی دی برابر حرور وی رکی کی آغ گرمی ہوا تے رشپی چلی او سموم یې لري کې هغه ګرمه هوا د چې درځي کې دي د شپې چې کوم هوا ګرمه دي ته حرور وي او سموم ګرمه هوا چې درځي دا نسبه ګرمه کې سړي مخزور وي و ما یستوی الاحیاء ندی برابر مؤمنان ولا الاموات ولا کافران ان الله بشک الله یسمع او روی یعنی فائدہ ور کوي من هغه چاته دا الله تعالی ورې دل فائدہ چاته ورته یې شاو چې الله وایي و ما انت نیت بے مسمع فائدہ ورکا ان کے من حق خلق و تافر قبور چی دیا غی پشان دا سے لکم مڑی کو قبرون کی ایتا تا فائدہ نہیں شو کوئی سماع مانا دا فائدی سا نور سماع موتا ما صلی اللہ علیہ وسلم کل پر تشبیر کافران رمو صلی اللہ علیہ وسلم ذکر چاہی جواب نظر کوئی بزدہ غسیل ان انتا اللہ نظیر نہیں تمگر یر ان کے ان نار صلی اللہ کا بے شکل اگلے تمگا بالحق بالکل په حق سره قران مدد له صحیح در کړی دی بشیرا نذیر ورکون کې و نذیر يرون کې و ان من امه الذي امه امتنا الا خلا فيها مگر تیر شعر په کې نذیر يرون و ان يكذبوا او كثروا جن غني قال را اي پیغمبر په دې باندې صبر کوا فقد كذب الذين بشك نسبت دروغ شوي دي کسانو ته من قبلهم چې مخدو نسبت دروغ کړی دي هغه کسانو من قبلهم چې مخدو دین پیغمبرانه دروغ جن غني دي الذين من قبلهم كفائل شو تم خپل بيشي دعا معنا سي جاءت هم رسل هم راغل يدي ته پیغمبران ته دي بل بينات معجزات سرا وبزبر وعزن ورتكو وبالكتاب المنير او په کتابونو سرا چې بیان اون کی د حلال او د حرام یعنی رڼا کو اون کی منير معنا رڼا والے کتاب سما حس الذين بيوني سلمى كسان كفروا جي كافرانو فكيف كان نكير نو سنگو عذاب ور کول زما هوي لرا دلائل وحدانیت کا اللہ تعالیٰ شروع دی تاس تماوران دیارس کڑو چی پتی صورت کی دیار لس دلائل عقلی دا اللہ تعالیٰ پو وحدانیت باندی بیانی دی دا تو دلائل عقلی و بیان مختیوش او دا نحن دلیل عقلی دا اللہ تعالیٰ پو یووالی باندی بیانی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا اسمان نا باران ہو رہی او بیا په دې سره مختلف قسم سیزونه چې د انسان د پیدي دي هغه زرغون دي او د دین علاوه نور نعمتونه هم الله تعالی دا بیانې چې د انسان د ضرورت پوره کولو لپاره الله تعالی مختلف قسم غرونه پیدا کړی دي. سو زله دا مسله تیر شو چې دې سره هم د انسان ډیر یره کوي دا نه دا چې په ظاهر باندې دا الله نه یریږي او پټ چې د خلکو نه ډډی ته شي نو بیا دې نور معاملات کوي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی علم سے پکا سرد دا حدیث سرنہ دے چی انسان تا حدیث دے ریاد شی پود قرآن ورطا حاصل شی. حقیقت کی علم چی دے حقا علم دا دے چی انسان زیاد یہ ریدن کے دا اللہ تعالیٰ نے کن یو عالم چی غیر دا اللہ تعالیٰ نے سیوا کئی نو پوش اجداد علماء و ربانیین نو دے اصل عالم ہم دا غا عالم دے دا سن دا چی او سڑی تا معلومات حاصل شو او پده کی یرد اللہ تعالی ننشتا پا حقیقت کی دتا عالم ربانی نوی لکی گی. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی چی انما العالم من خشی اللہ عالم حاغ انسان دے چی دے یرد اللہ تبارک تعالی نکی. اور ربی بن حسن انس رضی اللہ عنہ فرمائی چ کوم یو سړی یره د الله تعالی نه نشي دی عالم نه د اخلاص اور بیا د علماء ګر ډیر له مناقب او ډیر له فضائل دي. همدا علماء په حقیقت کې وارثان د انبیو دي. انبیاء کرامو د الله تبارک تعالی د طرف نه احکام راړل امت ته پیش کول ایت احکام شرعی وی لیکيږي اور دا علماء نائبین خلفاء د انبیو دي. دوی هغه احکام امت ته رسېږي تفصیل تشریح داغی کئی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبی علیہ السلام نے حدیث را نقل کئی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کلچ دا محشر رس شی اللہ تعالیٰ بدا طول بندگان انت جمع کی او داغی نرس با علماء جدا یو انتیازی مقام دے علماء لور کی دا با جدا جمع کی علماء بداغی نجدا کی. بیا با اللہ تعالیٰ دے علماء تو ہوئی چی تاسو لا دا علم ما در کڑو نما تا معلوماتو چی تاسو دا اللہ تبارک و تعالی پا امانت کی با خیانت نکوئے او سنگ امانت چی اللہ تاسو لا در کڑے دے مخلوق کا بیدا سے رسوئے چی کل دا صلاحیتونا اللہ تعالی وی ما تاسو کی لدل تاسو لا میں علم در کڑو دا سمرا بہترین پیرزون دا اللہ تعالی دا پا علماء باندے چی علم و لورکا و پدی بنیاد باندے چی تاسو با خیانت نہ کوای پا دے امانت کی ما تاسو لعلم درکر او تاسو لعلم درکر دے دید پارا نا چیز تاسو عذاب ہوں تاسو لعذاب نہ درکن لا شے تاسو تاسو تمام معافی کرے. یو حدیث دار سوچو کہ سمر لے فضیلت تے چی اللہ تعالیٰ وی دا بہترین امانت تاسو لما درکو تاسو کی ما دے صلاحیتو نلی دل او تاسو لمی چی دا علم درکر دے دید پارا منے درکر چی تاسو بیاز عذاب ہوں لا شے ما تاسو معافی کرے. بل حدیث کے راضی چې علماء بحثار کی اللہ تعالیٰ دانور خلق ہوئی چې اللہ تعالیٰ دیتا من وعظن نصیتون کو لغی جنت تلال المن مدلت حصار کری ہو اللہ تعالیٰ کو استاسو مقام لوئی دے لا شے سفارش ہوکے استاسو سوک اشنا کسان پدی جہنم کی وید آگئی دے پار سفارش ہوکے ازان سر بوزے یا واضح مزے کنا یو یو عالم چکم مستند عالم بھی اللہ والا عالم بھی بزرگونو کسانو سفارشونه به کوي. حدیث کې راځي د سور نه سیوا په اندازې به سفارشونه کوي اور الله تعالی به د سفارش او د شفاعت قبلې او په دې سره به چلته ځي. هغه نور کسان به هم ځان سره دومره لوی سره دومره لوی منقبت ته چا دی د علم او د عالم دی. خدا هغه عالم دی چې دی د الله تبارک وتعالی نه یره کوي هغه عالم دی ښه اور د امت لپاره چې کوم مواعظ دی هغه بیانوي امت دا اللہ نا امید نا گرزی داوتا نوی چی بس تاسو دنی ختم شوئے تاسو جہنمیان شوئے او دا غی تا دا بدو عمال اجازت چری ہم نکی بلکہ دا غی پا بدو عمالو باندی گریف کی چی دا بدو عمال تاسو مکوئے دا سی علماء مقام دوئی دے دا غی بیان اللہ کی بیا تو دوی صفات اللہ بیانی چی دا کم کسان دی دا حق کسان دی چی دی تلاوت دا کتاب اللہ کی قرآن تلاوت تاسو معلوم خبر ادا چی دام دیر زیادہ جر دے ہمیشہ دا قرآن سر دی تعلقی او چکم منزل دی یا دین علاوہ نور عبادات دی حق طول عبادات پر سرکی بیا اللہ تعالیٰ دی امت محمدی فضیلت رسو آیاتوں نے کہ بیانی دی امت اللہ تعالیٰ دیر لے فضیلت ورکڑے دی اللہ تعالیٰ وی دا کتاب قرآن مجید چی دا سمر عظیم و شان کتاب دی دا هغه کسان لا باور کړ چې کوم کسان ما منتخب کړی دی غوړه کړی دی په دې تمام مخلوقات کې په دې ټول امتونو کې الله تعالی دې امت لا فضیلت ورکړې دې د دې انتخاب کړې دې او بیا دا کتاب الله تعالی هم ذیل ورکړې دې دا وړوکی کتاب نه دی مونږه تاسو سره دې قدر نشته مونږ ته کتاب ګوټه ښکاری دې کتاب کې د تمام آسمانی کتابونو مضامین او علوم موجود دي او الله په دې امت باندې دا خصوصي پرځونه کړې ده چې دا کتاب دې امت لور کړې ده بیا د امت ګور درې سری درې قسم خلق دي په دې امت کې مختلف تفسیرونه دا غي شی ویل زه تاسو ته صرف یو بیانو دوی کې دا څه کسان هم شته چې هغه نه بعض واجبات چې کم د دې په ذمہ باندې فرایض دي هغه نه پاتې شي اور کله کله داسې وکي چې منکرات کې وردن نشي کوم شی چې دوی باندې حرام وي کله کله هغه حرام کار هم د دوی نه وشي یو جماعت پکې داسې چې هغه کې کوتایا نشتا فرایض واجبات کې نه هم کله پاتې شي لیکن کله کله محرمات ته دوی وردن نشي حرام او سيزونو ته داغي ارتکاب هم د دوی نه وشي یو جماعت داسې دې ته دلته په اصطلاح کې ظالم لفظ مستعمل شوی دی چې په دې امت کې ظالمان هغه کسان دي چې دا غینه واجبات پاتې کیږي اور ارتکاب یعنی کېدل د محرمات دي کیږي یو ډله ده دیمه ډله هغه مقتصد دي مقتصدین دا هغه کسان دي چې دوی خو تمام واجبات ادا کوي او د حرام نه ځان بچ کوي لیکن بعض مکروه سيزونه دي هغه د دوی نه خوشي نه دي ته مقتصدین وي دا دویم جماعت د دې امت دی او دریمه ډله د دې امت هغه کسان دي چ هغه تمام واجبات کې حرام او خالم نزي اور کم سيزونو کې چې شبهه د اگے نمزان بچ گئی ندی تا سابق لفظ دلته مستعمل شوه دي دا درې واړه جماعتونه په دې امت کې شته او د دې درې واړو د پاره الله تبارک وتعالى د نجات اعلان کوي نو د دې نه لویه خوش قسمتي زمونږ د پاره بل کمه دي هغه جماعت هم چې هغه بالکل واجبات کوي فرایض ادا کوي سنن ادا کوي مستحبات ادا کوي مکمل د حرام و نزان بچ گئی اور دارنگی کم شکی چی شبھر دا غین و نزان بچ گئی لکہ داد صحاب اکرام و غٹول گئی ری تاس تخبلا مسئلہ معلوم دا دا خوازی آقا برا دا او دا دین جماعت دا غین رستو چی آغی واجبات دا کئی دا حرام و نزان بچ گئی کو بعضی سی زنا چی آغی کی کراہیت دی یا شبھر دا غین نزان بچ نکی دا دی کسانو دا پارہم اعلان دے او د دې دریم جماعت ته پاره هم اعلان دی چې کله کله دا غینا فرایض پاتې شي بیا قضا وکي کله ته حرام کار هم داسې شي توبه وباسي مطلب دا دی داسې درو والو جماعتونو ته پاره الله تعالی اعلان کړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په یو موقع باندې او دا آیت ولستو وی خبر یې چې د دین څوک مراد دی د دې حکمونه سړي هغه ورته فرمایل چې مونږ ته معلومات نشته دا حضرت عمر صاحب وی چې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا اوریدلی دي ظالم و نا مغفور له کوم کس چې په مونږ کې ظالم دی الله تعالی هغه ته بخنه کړي هغه ته الله تعالی معافي کړي او کوم کس چې هغه سره مقتصد دی داسین نبی علیہ السلام دا دی په فاروی ناجل چې کوم مقتصد دی میا نرو دی هغه د فار ناجل اعلان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کوي چې دی هم نجات مندل کړي او چې کوم سابقون بالخيرات دي سابقنا سابقنا دا هغه مرتبه خو ډیره زیاته لویه خبره یې تاسو هغه کسان ډیر زیات خوشاله شو چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه دا حدیث اوریدو او نبی صلی الله علیه وسلم چې د دې امت لپاره د دې آیت تشریح کوم کړی دا د الله خصوصي انعام دی چې ګوره که هر څومره قصور شي خو الله تعالی هغه قصور دې امت ته معاف کړي امت له هم په کار دادی کنه چې غفلت سره خپل زندگی نه تیری خوب کې خپل زندگی نه تیری کچر ته قصور ته شوی وي نو الله تبارک وتعالى ته خو درخواست واندی کی چې الله تعالی دا قصور را نه شوی لري الله تعالی دا قصور هغه ته معاف کی مداغي بیان دلته کی کیا د دینا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته چې د دینا مراد کوم کسان دي یو غصابکم بالخیرات آغا جماعت تے چھ بغیر حساب کتاب اللہ تعالی جنت تلی گی تا اس کا معفرون دی چھ دا 70,000 کسان دی چھ دی بے حساب جنت تزی او ہر یو تا اللہ تعالی 70,000 کسان ورکڑی دی صاحبون اے کہے چھ تم اربون درسی دی سر اخوا اللہ تعالی حساب کتاب نہ کئی دا سابقن بالخیرات دلدہ دین نمبر آغا کسان دی چھ آغی سر حساب اللہ کئی خو معمولی حساب ورسرو کی اور بے رسخت کی جنت تا چزائے تاسو جنت تا دا غبین جماعت تے چھ دیتا مختصدون دلتا ویرے شویری او درے ماغا کسان دی چھ آغی سرا سلغن تا کی ہم پیدا شی غم ور سر پیدا شی اللہ تعالی لکسات ادھ رہی دی سره فکر پیدا شي غم ور سره پیدا شي چې الله تعالی خو بس مونږه ایثار کو مونږ سره بداسي وشي الله تعالی دا غم او د فکر نه رسو دی ته وایځه نو ګور تاس ظالم کم جماعت سو چې لږ غم فکر ور سره د حساب باغ میدان باندې وي مختصب کم کسان دي چې آسان حساب دا غي سره وشي او بیا سابقون بالخیرات کم کسان دي چې هغه الله تعالی دغه سه به حساب جنت تولیږي دا درې واړه خصوصیت هم د دې امت ته یاد ساتي د امت سره د الله تعالی دومره احسان دي دا خیر بیان کوي اور دا چې کله جنتیان جنت تلاش نه جنت کې ودی سا هوندې ګوره دنیا کې خصوص زنا د نارینو د پاره دا غي استعمال جائز نه دي او باسي زنا داسې دي چې نه نارینو له خدي او نه زنانو له خدي ریخنی لباس تاسو معلوم دی چې دا د نارینو د پاره جائز نه دي سونا دا د نارینو د پاره جائز نه ده دا کالی مالی جوړول اور دارنګ شراب پوری خپل چاره پاره جائز نه ده چې د دې سيزون نه یو سړی په دنیا کې ځان بچ کړي نو واخله مزه بیا جنت کې درته کم لباس غوندي سوچو ته سمره بهترین لباس ده او بیا سمره بهترین کالی دا الله تعالی چې بنگړي بسنګي یو بر سونی بنگړي بل ور پسې د چاندۍ او درې ور پسې د ملغلوري په تاسو دا موه چې بنگړي خزو ته خلک اچي تاسو دلته سمې ناراضي لګون ته سمې مراشي ځان ته ګوتره سرو واچوي دا نارینه حالانکه دا حرام قطعی دي د نارینه او د پاره بالکل دا سرو ګوته و نارینه نه اچي غاړه کې بر سرو شې نه اچي اور دا رنګ لاس ته وس کړماله د سرو شې نه اچي نارینه او د پاره کاغه معصومان دی کولې دي معصومان باندې دالې نه سړي دي معصومان لږه کې سو داسې شې واچي یا ځین او سمې شې د ګوته ولر سونه جوړو سونه ګوته ولر جوړه ته معصوم باندې کو سنشت خو تاسو به برابرې کنه تا به برابر یا ورتا د دې تصویرونو والے جامع چوي یا ورتا د تصویرونو والے بوټان چوي نو معصوم خو غیر مکلف ته کوم رقم سړې ورتا چی نو خدای دی نیسی دې سيزونه چې ځان بچ کی او شراب پتا ست معلومه لچ ناری نه دی او کزنا نه دی نو صبر جنت مزه به اواخ لای خو کوي سړی دل ته ناری نه او یخنی دی باز ځان له جوړ کړی وی یا سونه استعمال کړی وی یا شراب اسکری نو ګره ال ته بیا د دې تمه دینه لري نور ته به بهترین بنگړی ټولې شو دی دی ګرځي دا غي بیان الله تعالی کوي او کافران لبال تسیدی سٹ کرولا چی دیل سدی دا غی بیانم اللہ تعالیٰ کے جنور سی اگئی لکو گرمی بودی و اور دنور سے یہ کنیش دا او دفع سدی گروزون ایو علی اراخلا سی کنا او بالنے او بالنے تی جو کلی خوچی ور لی اراخلا سکی کنا کم زی تیر سی دا غی بیانم اللہ کئی دی با سمر چگی وی اگا چگی اللہ تعالیٰ بیانی دی بی خدا پاکا ہم کداسی و داسین اللہ تعالیٰ بوئی چو گرہ ما تعالیٰ سمر عمر در کرو سمرا عمر به در کړو کتا په دې کې نصیحت غسته نصیحت کې غسته شه سمرا عمر به در کړې د زمانه څخه غواړي اور حالان کې تسپینګيري هم ښه نذیر په معنا د سپینګيري سره ګیره دې سپینا شو اور بیا هم سړې نشوي بخاری شریف کې دا روایت ده چې الله تعالی کم سړی لا شپې تکال عمر ورکی نو د هر بانا الله تعالی رک کی د قیامت پر ورځ هیڅ بانا الله ته نشي کولی چې ما دا کار ولې نه کړو دا حدیث د بخاری دی په دې سره ختمي کې دا رکو ښه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أين قرط عالمي يعني عالمي أن الله قد أكثر الله تعالى أنزل را وربي من السماء وريزنا ما نعبه وبد باران الله تعالى دم وريزنا روري ددي بيعتاس نفع وقري چنفع ددي سمردي فأخرجنا بيبي الله تعالى وإدارة وباس منك ديو بوسر سمرات ميوي مختلفاً الوانها چه مختلف دی رنگون دا غیز مکا یو دا او بیو دیو دا غی رنگون تاو گو رای دا غی خندون تاو گو رای دا تار کون کے صورت دی اللہ تعالی دی بل صدا سے سن شکولے دی دی دا خلقو پورے سن رای نعمات دربان دکڑی دی شکریہ دا کئے ومن الجبال اور دارنگ اللہ تبارک و تعالی پیدا کری دی پغرنو کے جددن بیز لاری لاری ارت لاری سپین غرون دی کتور غرون دی کارسنگ غرون دی ایک اللہ لاری پیدا کری دی جدد اپ مانا دے لارے سرم دیکھا تے جا جن بل جائے کہ راضی بسورہ انبیاء کی مخ کے داتی رشیوی دی کہ اللہ تعالیٰ غرونو کے داتے ارد لارے پیدا کری دی کار سمرہ خٹ غرون دی ومن الجبال او پیدا کری دی اللہ تعالیٰ دے غرونو نا جدد ان بیزن ٹکڑی سپینی سپین غرون دی دا بکرے والا غرون دتا سو دو رہتا نا وحمر اور دارنگ سر مختلف الوانو ها چی رنگارنگ دی یعنی سری مختلف دی رنگون دی سوک یو شان غرون دی سوک بل شان غرون دی وغرابی بسود اور اللہ تعالیٰ پیدا کری دی غرون تک تور غرابی جمر غربیب دا پا مانا دا تور سرا سود مانا تک تور تک تور تور غرون ام اللہ پیدا کری دی دا غزات پار سا قادر دی دائم پیدا کر دائم پیدا کر دائم پیدا کر اور کدینا خڑیان ام پا کی راضی برگیان پا کم راضی بیادا گھڑتی ہو بل سر جیتی ہو زیکی کی نور رنگو نتی گوڑی دی دا اللہ پیدا کری دی پرون تا سمیں غرون سر زمانگا سمر فائدی متعلق تی تفصیل میں دفت کرو ومن الناس او بعض او دارنگ الله تعالی د انسانانو والدواب و دسارو والانعام او دارنگ حیوانات پیدا کړی دي خو مختلف الوانه چې مختلف تی رنگونه د دې کذالکا پشان د مختلف رنگونو د دې غرونو لکه د غرونو رنگونه چې مختلف دي انسانانو ته وګوره دي نمونی ته وګوره د هر یو نمونه د بل نه جدا ده الله سره څومره نمونی دي یاد ساته د دې شمار کې دي نشي تاسو حیوانات رنگونو ته هم وګوره انسانانو رنگونو ته هم وګوره اور چې کوم سیزن په دې سمکه ګرځي لکه غیر رنگونو ته هم وګوره دا مختلف رنگونه مختلف شکلونه چا پیدا کړی دي الله تعالی انما یخش الله بشک یریگی دا اللہ تعالی نا من عباده دا بندگانو دا اللہ تعالی نا العلماء علماء چکم علماء دی یادو ساتے چاہتا اللہ تعالی علم ورکڑے دے نو آغا علم والا کسان دا اللہ تعالی نا یرکی چکم سڑی دا علم دا ذات دا باری تعالیشتا دا صفات دا باری تعالیشتا دا احکام و شرعیو علم ورکشتا اور دارنگی دی سر جسم و تعلقات دا طول ورکا معلوم دینا غیر دا اللہ تعالی نا کئی د یری د پار شب ګر یاد ساته علم اور کو دا چې او سړی دا الله تعالی په لوی باندې پوي شي دا الله په صفات باندې پوي شي ناغه باندې دا الله نو ویریږي چې او سړی دا الله په لوی نه خبر د صفات نه خبر هغه کی یاره ناراضي نو دلته مراد علم د خبر هم سه علم نه چې کوم علم د قران او حدیث ته د احکام شرعیو دي چې کوم مسائل څه قضا دین او تلې دي په دې باندې دا علم دي اگر نور باز علوم نه چې هر یو علم دا سره ان الله پتا کی سر الله تعالی عزیز ذور اور دے په دشمنانو خپل باندې غفور و بخون کې پچا دوستانو خپل راغی ته بخنه کوي دا بشارت د اخرت ورکړي ان الذين پتا کی سر کسان یتلون کتاب الله جهنیش للی کتاب د الله تعالی دانه چې روزه کې رواف بیا دې د ګولاګان د پاس نه جاری جوړي نه همیشه د قران تلاوت کوي واقام الصلاة پابند سرمونه کوي وانفقوا او لګي بلار د الله تعالی کې مما د هغه مالونه رزقناهم چما دوی تور کړی دي عبادت بدنی مالی دا ټول کوي سرن په پټه باندې والا نیتنو په کار داسې کسان چې هغه همیشه تلاوت کوي منځونه کوي او د الله بلار کې د الله ور کړی شوی مال لګي کارایم لګي چې کوم ځای کار ضرورت دی پټوم لګي چې کوم ځای پټ یرجونا دا کسان امید لري تجارتن دیو نفی لن تبو چې بالکل حلاک او بیکار بنشي دا نفذ دوی دی تجارت کو خو تجارت کې حکل کله سړې په خسران کې راشي دې کوم خسران کې راځي کدا منځ دا کارونه تا در یاد پار کړی دی خو تبا دې کړ کنه شهرت د پار دې کړی دی تبا دې کړ کنه د دنیا دې او فائدې دې پار کړی دی خو تبا دې کړ الله تعالی وی چې کوم کارونه تاسو کوي دا تجارت مو کو اور دا الله درزاد پار مذاکار کوم دې کې خسران نشته دنیوي تجارتونو کې حکل نقصان او خسران راځي بالکل دې کې خسران نشته چې الله سره دې کوم تجارت کړې دې او ته پای کې مخلص وي نو الله تعالی دا ډیر څه درکې نقصان خو خود نشتا یو پلس په زرګونو په لکونو په کرولونو ور پسې ځا هغه خو ستای اخلاص ته دوری تا یو افیا هم دې لپاره چې پورو پورو ور کې الله تعالی دوی ته جو رحم هغه اجرونه دوی ثوابونه دا عمل دوی و یزیدهم او سیوا کوي دوی ته الله تعالی من فضله د فضل خپل مراد د فضل نسل دیدار خداوندی دې چې الله تعالی ول خپل دیدار عمر کې یا الله تعالی دا سيزونه دوی ته په خپل مهرباني سره کې عمل یو کړی دي ثوابونه لس ور کوي او دارنګي سیوا ور کوي دا الله تعالی خپل فضل دوی له ور کوي انه په تاجی سره دا الله تعالی غفور وحن کې شکور او قبلون کې د دې اعمال دي شکور دلته په معنا د قبلون کې سره الله دا اعمال قبلې ښا الله تبارک وتعالى سکی والذی دا الله تعالی حفظات یعنی اس بل قران والذی هغه کتاب او حینا الیکا چې درکړې د مونږ تا الذی عبارت د کتاب نه دیتا کم کتاب چې مونږ تا درکړې دي منل کتاب قران هو الحق دې رښتینه دې صادق دې مصدقن او تصدیق کوونکې دې لما د هغه کتابونو بین دې هی چې مخ ته دې دو دغه مخ ته چې کوم انجیل دې تورات دې زبور دې صحیح دې اوس تاسو مې غټول مزامین دې کې موجود دي ان الله قد ارسل الله تعالى بعباده فبلغان قلوبان دي چې دا الله کوم بندگان دي